Bélyegek, érmék, szalvéták, fesztiválbelépők, műalkotások, különböző élményekhez vagy kedvelt személyekhez köthető relikviák, szinte mindenki gyűjt valamit, de a motivációk sokfélék lehetnek. Az egyedi tárgyak gyűjtése során különlegesnek érezhetjük magunkat, vagy szerepet játszhat a versenyszellem, és fontossá válhat az elismerés, amelyet a környezettől kapunk. Vannak persze olyanok is, akik hosszú távon befektetésként tekintenek a gyűjtésre. Előfordul, hogy a gyűjtés maga már nem is ad örömöt, és a tárgy megszerzése után már is sóvárgunk egy következő után. Na, ti mit gyűjtötök? Hát én sajnos CD-ket gyűjtöttem. CD? CD-ket, meg kazettákat. Kőbaltát. Kazettákat, meg CD-ket gyűjtöttem, és meg kellett érnem azt, ez mekkora szívás, hogy semmit nem ér a gyűjteményem, mert minden fönt van a felhőben két gomnyomásra. Nem, egyébként van egy pár őrült, aki még a mai napig gyűjti ezeket, de elég jó állapotú. Én egy időben ugyanígy meg akartam szabadulni a CD-imtől, és már ilyen egyszerűen nem érte meg feltölteni a jófogásra, és leírni, hogy miről szól az egész, mert nem, tehát hogy annyit mert nem annyira is. Keveset kaptál volna. Nem, hát mert nagyon jó állapotú, majdnem ilyen bontatlan, meg újszerű, meg izé, az enyém meg karcos volt, meg ez, meg az, na mindegy. Amúgy meg az is megtörtént már velem, hogy egy 15 vagy 20 évvel ezelőtti CD-t beraktam otthon, hogy elindítsam, és nem játszotta le hogy elcsesződnek ezek sajnos. Úgyhogy elöregszik. Meg abból a felhődből is eltűnik majd, amikor éppen szériában 6 hónap nem jött ki jól. Mi értelme felrakni, amikor fönt van a Spotify-on, meg a YouTube-on? Hova van mi értelme? Jó, értem, de... Van, aki gyűjti. Igen, hát, csak miért fölraktad... Miért bélyeget gyűjteni? Miért? De igen, de fölraktad... Miért árulod? Hogy miért veszi nem, meg hogy miért raktad, meg miért raktad föl a CD-t? Nem, hova? Eladni. Nem oda, de nem oda. Miért mondtad, hova? Hogy lejátszottad a lejátszóba? Nem tudom, mert előkerült valami, pont amikor így kiszórtam őket, és akkor egy ilyen nagy doboznyi CD-t így mondom, akkor megpróbálom eladni, nem sikerült eladni, akkor kidobom. Jaj, de ezt mégse dobom ki, mert ez olyan nehéz volt annak idején megszerezni, meg ízni, mennyit jártam utána, meg úgy, de szerettem, mire meghallgatom. Ki az előadó és akkor nem egyáltalán. Az, hogy nem úgy, hogy úgy hallgatom meg, hogy igen, persze, a nevét csak. Különös, hogy tudod, a bélyeg, az nem vesztett el az értékét attól, hogy lett fénymásológép, de a CD elvesztette az értékét attól, hogy lett a felhő, meg lett a Spotify. Uh-huh. Hát igen, meg a... Meg a DVD gyűjtemény. A bélyeg nagy része is elvesztette, és a CD-knek is a ritkaságainak a növekszik az igen, értéke a bélyeg, az időmúlásával. A bélyeg nem vesztette el ettől az értékét egyáltalán. A bélyeg az továbbra is ugyanaz. A használati bélyeg, ami a 3 forint és ráragasztod és elviszi a postás. De nem az, de ne, a, vagy az nem, ilyen nem, a nagyon gyűjtő, ritka. A gyűjtői bélyeg. De ott már a régi is a ritkaság. Tehát CD-ből is van. Dehogy nincs. De persze, a ritkaság mindenből van, Robi. De, ritkaság mindenből. De ilyen szinten értékes, mint egy persze, bélyeg, mint persze. Egy ritka bélyeg. Persze, bontatlan. Volt az egy darab lemez, ami egy komplett ilyen, mint egy Nine Inch Nails album, amit megcsináltak, és soha nem adták ki, hanem egy baromi gazdag ember megvette, és csak ő hallgathatja. Na, nem hiszem, tudom, hogy annyira jól sikerült lemez. Hát mit tudsz te erről? Alig te vetted meg? Nem, de alig ha, tudod, ha annyira jól sikerült volna, akkor az lett volna a cél, hogy mindenki hallja, nem az, hogy egy ember. Lehet, hogy átverték. Az a cél, hogy pénzt vásárolt. Nem hiszem. Szerintem egy zenekarnak nem az a célja elsősorban, hogy pénzt keressen, hanem hogy mindenki hallja a csodálatos zenéjüket. Nos, az viszont tény, hogy valami időtállóbb az értékét, illetően is a bélyeg azért a CD-t veri ebben, mint ahogy a festmény az megveri a bélyeget de valószínűleg. De azért, mert a bélyeg eleve régebbi. Tehát vannak több száz éves bélyegek. Tudod, a CD meg így a 90-es évektől van tömegesen készül. Már eleve, tehát úgy, hogy millió számra mostan, milyen értéke tud lenni semmi. Mennyivel hülyébb az, aki egy, és nem egyedi, ugye az fontos, tehát hogy a CD nem egyedi, akkor válik egyedivé, amikor a többi eltűnik. Tehát a ritkaság jellege úgy jön létre, hogy elpusztul a többi. Míg a műtárgy az attól ritkaság, hogy ez készült belőle, ha csak nincs belőle egy csomó nyomat, meg repro, meg hamisítvány, meg de azok mindenféle. Meg nem érnek semmit, mert ott meg az a lényeg, hogy az eredeti ecsetvonások, tudod, és akkor van a Van Goghnak a napraforgó, amiből készült 4 vagy 5, és akkor van egy, ami Japánban van, amit nem akar a múzeum nem engedi, hogy megvizsgálják nem szakértők, mert félnek attól, hogy nem eredeti, és ha megvizsgálják a szakértők, és kiderül, hogy nem eredeti, akkor az meglepő módon hiába olyan egy rohadt jó Van Gogh kép, de mivel nem ő festette, onnan kezdve szart sem ég. Aha, és a jövőben tervezett múzeumi tűzvész után a biztosító. De most, már ne haragudj, mennyit ér egy olyan Van Gogh, amit nem mernek fel megvizsgáltatni, hogy tényleg Van Gogh-e. Hát igen. Nem érhet annyit, mintha megmernék vizsgáltatni, de és nem kiderül, is akarják eladni, mert ez egy múzeum. Amikor na, eladják, úgyis megvizsgálják. De már a múzeumban kit érdekelne, ha nem Van Gogh. Csak a múzeum megvette azt mondjuk 50 millió dollárért, és kiderülhet, hogy 100 ezeret ér. Ha. Mert egyébként egy jó minőségű hamisítvány mondjuk. Húha. Na mindegy. Hát ebbe belebukna az El Simon László ott és Japánban. És akkor az az érdekes, hogy minket ez miért érdekel. Tehát ha oda megyek, és látok egy jó Van Gogh képet, és kiderül, hogy nem is Van Gogh kép, akkor be kell fóliázni. De akkor mi van? A napraforgókat nem kell lefújni. Nem tudom, nekem ez a művészeti ághoz nincs fülem. Az a kérdés, hogy én miben reménykedek, amikor én válok gyűjtővé, tehát hogy már van 12 darab bélyegem, mi a vízióm, hogy jönnek a milliók, ahogy kereskedünk vele, növesztem a szakértelmemet, és eladom azt, ami hülyeség a nálam hülyébbeknek, és veszek egy másik tökértéktelent a nálam okosabbaktól, és egyáltalán az, hogy ezeknek a dolgoknak tényleges értéke van, az nyilván kultúrából fakad, de valótlan. Persze, tehát, hogy valótlan, hogy hát a papírpénz is valótlan. 600 millió dollárt igen, érne egy tárgy. A papírpénz is valótlan. Az eBay-en lehetett egy időben, mindenféle pénzeket lehet adni-venni, föltölthetsz magyar papírpénzeket, ha jó állapotban van, és akkor volt olyan, hogy láttam egy 500 forintost 1000 forintért amerikaiaknak. És érted? Tehát pénz, pénzért miért adsz kétszer annyit, ha az egy pénz? De az egy 2001-es... De már kibonták, de nem olyan is van, ami konkrétan van olyan, hogy 500 forintos, ami most forgalomban van, azt 600-ért adják. Tehát teljesen lényegtelen. Olyan is van persze, amikor elterjedt, hogy az 1982-ben csinált angol két pennisbe több a, nem tudom, a bronz, vagy az akármi a rész, és akkor emiatt az elvileg többet ér, igen, és akkor az meg nagyon nagy pénzek. Meg amikor hibásan vertek egy pénzt, és igen, hamar észrevették, leállították a gyártósort, de 12 kikerült igen belőle, azok nagyon értékesek lesznek, gondolom. Igen, szóval, hogy, és akkor a gyűjtő mit gyűjt itt valójában? A pénzt gyűjti, vagy azt gyűjti, hogy ebből nincs annyi, és ezáltal, mint pénz, már nem a pénzként képvisel értéket, hanem mint egy micsoda, egy ritkaság, vagy egy darab arany, vagy mitől lesz? Egyáltalán az arany is miért értékes? Kérdés, hogy minek gondolom magam? Ja, azért, mert kevés van belőle. Kevés van belőle. Meg hát a naphoz tartozó fém az analógiák sorában. Tehát, hogy az aranycsinálás, amikor meg akarják formálni az aranyat valamilyen más elemből, az valójában az alkímia művelete, az valójában a nap művelete, az a hidrogénfúzióra vonatkozik, az arany az itt egy metafora. Hát az arany az egy szimbólum. Az arany a napot szimbolizálja, a naphoz tartozó fém. Ennek megfelelően az a nap műveletének nem az arany, nem aranyat akarnak csinálni, napot akarnak, ami hát, tudod, a hidegfúziót jelenti. Szóval van egy ilyen gyűjtögetési vágy egyébként, ez nyilván valahonnan egészen messziről az őskorból, vagy azon is túlról, tehát az evolúció mélyéről származik, hogy van valami, ami érték, és abból többet akarsz, azt be akarod gyűjteni. Nyilván túl kell élni. Ezen a klímán nem lehet azt csinálni, hogy én minden nap elsétálok, gyűjtögetek, ezen a klímán félre kell raknod télire. Tehát ez ami itt kialakult kultúra, annak a magját képezi az, hogy több kell valamiből, de kell hozzá a tél. Kell hozzá a tél. Afrikában nem tudott kialakulni. Kell hozzá a tél, és kell hozzá az, hogy te neked össze kelljen szedned magad, amíg nyár van, meg ősz van, mert jön a tél, és a télre gyűjtögetni kell. Tervezel. És ezért van az, hogy minél éjszakabbra mész, annál magasabb kultúrák alakulnak ki, illetve ahogy a kultúra egyre emelkedett, úgy csúszott egyre éjszakabbra, ugye a centrum a kultúrának. A közel-keleten alakultak ki a nagy folyamvölgyekben a civilizációk, de a késő ókorra ez már a földközi tengermedencéjébe tolódott át, aztán, ahogy a középkorba érünk, már még éjszakabbra tolódott át a európai kontinentális centrumba, és ma a legfejlettebb államok a skandináv államok. És ebben az az érdekes, hogy pont ahol a legnagyobb kihívással nézel szemben, éppen ott tudsz a legtöbbet teljesíteni, mert olyan nyomás nehezedik az egyénre hát igen, és a társadalomra. Míg Afrikában, meg Indiában nem kell túlélni a telet, ezért aztán nem kell fölemelned a seggedet nyáron sem. És akkor ott a gyűjtőszenvedély is alacsonyabb, és vajon? Szerintem a gyűjtés az innen ered, tehát neked félre kellett tenni, különben megdög lesz. Aki nem rakott félre, az meghalt. De ez a pénz megjelenése előtt van az, hogy közvetlenül az ételt kell félretennem, és amint tudok cserélni, vagy pedig pénzre váltva cserélni, tehát pénzre cserélni és pénzt másra cserélni, onnantól kezdve érték az, amit gyűjtök, mert az értékből bármikor lehet kaja, igen, tér, idő, igen, utazás, igen, szolgálat. Igen, de a pénzhez kell egy absztrakciós kép. Tehát az már a civilizáltságnak egy magas foka, amikor a pénzre úgymond egy absztrakt értékhez, bár az korábban még a nemes fémfedezet képezte. Persze, azt mondom, még majdnem napjainkig, tehát még a közelmúltig megvolt az aranyfedezet a világon, ami ott is csak arról van szó, hogy valamiben értéket látunk, pedig az is csak egy kavics, érted, csak máshogy csillog, de igazából ott még megvolt az, hogy egy konkrét ilyen anyagi, de ritka igen, és ritka, jól megmunkálható fém. De a folyamatos bányászattal inflálódik tovább. Nem. Abból véges mennyiség van a földön, és akárhogy is bányászod, az mindig értéke. Aranyból nincs, de annyi, nem számoltam bele azt, az ami értéke oldott állapotban a föld magjában van, és a büdös életben nem jutunk hozzá. Nincs arany a föld magjában. Csak vasból van. De vannak új lelőhelyek, amiket modernebb technológiákkal ki lehet termelni, de az tény, hogy az aranyat például nagy ütembe fogyasztjuk, és azért is, mert tele vannak vele az elektronikai kütyüjeink, amiket úgy haigálunk ki a szemétbe, hogy azt már nem lehet visszagyűjteni. Tehát azokat az ilyen mikrogramnyi aranyakat már nem lehet újra összerakni, nem lehet belőlük tonnákat varázsolni, na mindegy. Hogy az aranynak a rendszáma 47, ugye ennyi proton van benne. Tök jó az alkimiának az a kezdetlegessége, hogy pont azt az elemet próbálja előállítani, amelynek egy prim számosságú protonja van. Valószínűleg elég jól össze fog jönni. Ugye, hogy ott vagyunk megrekedve, hogy az egyből kettőt csináljunk, nem hogy a 23 plusz 24-et. Jó, de a 130 nem tudom mennyiből tudnánk robbantani szét, és esetleg, na mindegy, ez megint nem, amit azt tanunk. Amit akartam az előbb kibontani, vagy belemenni, szerintem vizsgáljuk meg, hogy hogyan képviselnek ezek értéket. Szóval van egy közmegegyezés, mert ez kell hozzá, hogy legyen egy közmegegyezés, hogy az a papír darab, amire Szent István képe van nyomva, az értéket képvisel. Azzal a papír darabbal én bemehetek bárhova bármit vásárolni. És ezt el fogják fogadni, bármit én ehetek, ihatok, szórakozhatok, a számlámat kifizethetem, a telefonomat, az utazásomat, az akármit. Mert van állam, és van uralkodó, igen, és van. Egy nagy közmegegyezés van. Fel tud-e ez bomlani? Illetve mi tartja ezt nyilvánvalóan össze? Nyilvánvalóan fel tud. Mi tartja ezt egyben? De ez globális megegyezés, és mindenkire jutó éppen annyi szenvedés, amiből úgy hiszi, hogy még megszabadulhat életében, és éppen annyi jó, ami miatt nem lép ki belőle, és hajlandó dolgozni. Tehát ez abban a kis mederben tartás, hogy élhetőnek érezd. Ebből kilép a forradalom, annak nyomán jön a hiperinfláció, annak nyomán jön az új deviza bevezetése. És miért van az, hogy időnként ez összeomlik? Tehát például a második világháborúban a magyar fizetőeszköz, a pengő, az kész, az meg sem is ült. Tehát, hogy az a földbe úgy beleállt, hogy azt nem lehetett már megjavítani, hanem újat kellett helyettesíteni. Na, az egy országnak a gazdasága kell, hogy összeomoljon. Jó, és aztán másnap, amikor azt mondták, hogy mostantól forint van, akkor hirtelen az miért lett jó? Hát mert beáramlott tőke az országba, és arra a tőkére lehetett alapozni az új fizetőeszközt. Ahhoz fedezet kellett, de ahhoz be kellett, hogy áramoljon egy nagy mennyiségű tőke az országba, hogy az ország gazdaságát konszolidálni lehessen. Ugye, amikor az országba bejön egy külföldi vagy idegen valuta, és azt, itt mi azt forgatjuk, akkor forintban, vagy saját devizanemünkben forgatjuk, azaz, az a külföldi, az forintot vásárolt, ettől nő a forint iránti kereslet látszólag, hiszen most vettek belőle, és ez erősíti. De tök mindegy, mert a végén az emberek ugyanazokat a dolgokat akarják belőle megvenni, amit a szomszédjuk csinált 5 perccel ezelőtt, egészen addig, amíg önálló viszonylag egy területnek az ellátása, hogy minden mindenki csak kenyérre és vízre vágyik, és van kenyér, van búza, van víz, meg vezeték, meg tisztítás, de onnantól kezdve, hogy neked egy távol-keleti Walkman kell, meg onnantól kezdve, hogy neked egy egzotikus fűszer kell, és azért ez azért már több száz évre nyúlik vissza, hogy egzotikus fűszer kell. Onnantól kezdve, hogy mondjuk nincs még elektromos áram, viszont a tartósításra igényt tartasz. Egy csomó minden, ami az ország határán, vagy a deviza határokon túlról kell, onnantól kezdve számít az, hogy mennyit ér a te országodnak a devizája a többihez képest. Minden másban nem számít. Tehát, ha neked csak annyi kell, hogy valaki süssön egy zsömlét, és a szomszédban van búza, akkor hajrá, akkor tök mindegy, hogy tönkre ment a devizátok. De akkor akkor egy szigetként tudtok működni a világ létezése nélkül. Ki az az ember, aki gyűjt valamit? Miért gyűjti? Vagy tudom, üzletembernek gondolom magam? Valamit. Rendezgetési élményem van, ilyen kurátornak gondolom magam, vagy én értékmentőnek gondolom magam, hogy én Noéja vagyok a tárgyaknak, hát nálam fogják megtalálni az utolsó. Vagy pusztán csak el akarom ütni az időt, a lét értelmetlenségét akarom elfedni van valami látszott tevékenységgel. Van benned egy ösztön a gyűjtésre, és bizony erre a szervezett marketing erre rá is nyomult. A McDonald's-nak a kölyök klub menüje az úgy van kitalálva, hogy van 6 vagy 8 féle ilyen hülye kis játék, és abból gyárt neked szenvedélyt, hogy gyűjtsd össze mind a 6-ot, vagy mind a 8-at. Happy Meal. Happy Meal. és gyűjtsd össze mind a 12-t, és valójában egyikre se volt szükséged, persze. Soha nem volt rá szükséged, de enni azt ugye kell, és ha már eszel, arra rácsatolják ezt a gyűjtő szenvedély iránti elfogódottságodat, a gyerek bemegy a McDonald'sba, és megkapja a lehetőséget arra, hogy az evés mellett, ami ugye szükség lett, a gyűjtő szenvedélyét is kiélje, és pont úgy vannak ezek de az akciók. Ezt a benzinkúton is ezek megcsinálják az akciók, a felnőttekkel, ezek az akciók, a gyerekekkel pedig pont igen. A WWF kezdte, ami elvileg egy zöld szervezet. Tehát ez a Lutra album, az egész gyűjtő szenvedély a takarék bélyegek után mindenféle aranyos cicóknak a formájában, az pont egy ilyen ismerd meg és szeresd az állatokat céllal indult. Tehát ez ne a Mekinél ragadjunk le, minden ilyen persze. Szervezet próbál egy hűség akció. De ez úgy van kitalálva, hogy kiszámolják azt, hogy az átlagos kölyök hányszor megy McDonald'sba egy héten. És pont úgy van kitalálva egy ilyen akció, egy ilyen kölyök klub menü, vagy micsoda. Happy Meal, ahogyan te fogalmaztál, a te nevezéket szerint. Ez pont úgy van kitalálva. Ez egy teljesen szubjektív. Igen. Ez a te szenvedélyed. Én úgy mondom, omlók. Én tisztelem a te hülyeségedet, hívjuk így, hogy Happy Meal menü. A hülye Happy Meal menüben úgy van kitalálva, hogy amikor az átlagos gyerek már 8-szor elment a McDonald'sba, tehát statisztikailag már összegyűjtötte mindet, hirtelen lecseréljük az egészet, és a Pocahontas helyére jön valami más. Nem akkor cseréljük le, Robi, hanem 7-nél. Vagy egyel többször jöjjön. Érted, de, amit mondok? Tehát látom például az egyik ilyen nagyon nagy ár, ilyen szupermarket láncnál, hogy ők feldobnak egy olyan akciót, ami olyan rövid ideig érvényes, ami pont előbb zárul le, mint hogy legközelebb mennék. Lehet, hogy egy héten elmegyek A és B áruházba, de ettől én az A és A áruházba fogok elmenni. Vagy úgy fogok menni, hogy AABB, de mindenképpen megváltoztatom a szokásaimat azért, mert motiváltak ezzel a kuponnal engem, és kislányomat Honey Boo-boo-t. Szóval... És a végén már nem azért mész a McDonald'sba, mert éhes vagy, hanem mert már összegyűjtöttél 5-öt, és még hiányzik 2. Igen, persze, de azért be is zabálsz, hiszen azért vagy ott. Nem csak az van ám, hogy benned van egy ilyen szenvedély, hogy neked azt a 7 kis hülye figurát össze kell gyűjtened, hanem például látom a gyerekeimen, hogy iskola, és ott elkezdenek, ott így örvénylenek ezek a különféle ilyen hisztériák. Amikor én gyerek voltam, akkor is voltak, én emlékszem, hogy ezt az ilyen kártyaformátumú naptárat kellett gyűjteni, mert akkor így az volt, nem tudom. Semmi értelme nincs, de abból volt vagy 100, és akkor azt cserélgettük. Most meg az LPS nevű ilyen pici állatfigurákat gyűjtik. Ez egy olyan játék, amit... LPS, Littlest Pet Shop. És ezt nem gyártják, nem tudom én, évek óta, ezért ugye fogyatkozik a számuk a piacon, ezért őrületesen megy föl. Tehát ez egy jó befektetés. Ha most LPS-ed van otthon, bányázd elő és add el, mert rohacsokat ér. Teljesen kis értéktelen szutykok. Én emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt ezek így valahogy így kaptuk, tudod, így beesett pár darab, és emlékszem, hogy akkor rugdosom ott a padlón, és akkor így már útban van, felszívom a porszívóval, meg így kidobom, meg egyszerűen nem, sok szemét kacat között már így. És most látom a másik gyerekemnél, hogy ezeknek őrületes értéke van, és ezek egymást ezért ölik. Tehát nem csak a McDonald's próbál rád marketing eszközökkel egy ilyen gyűjtési szenvedélyt erőltetni, hanem eleve a közösségben ezzel a te pozíciódat tudod javítani. Mi neked csak kettő van, egy medve, meg egy ez a majom, de hát nagyon béna, mert nekem van a cica, meg a jaguár azért mégiscsak. És akkor de ez folytatódik az elfbárral, tudod, azzal az e-cigivel, amit gyakorlatilag kidobsz akkumulátorostul, miután kifogyott belőle a létyója. Igen, hogy, de hogy ez ahhoz nem tartozik egy ilyen szervezett marketing, mivel körülbelül sehol nem legális az értékesítése, legalábbis Magyarországon abszolút nem, és mégis a közösség megoldja azt, hogy azt a követelmény támasztja a másikkal szemben, igen, hogy legyen kell. Egy ilyened, igen. Vagy mi van, a pirosat még nem kóstoltad, te csicska gyerek. Nulla, zéro vagy, hiszen neked ilyened nincs, miközben semmi köze nincs ahhoz, hogy ki vagy valójában, de mégis ilyen meg a szükségletedhez nincs köze. Ilyen rangsorokat állítunk fel egymás között, és nyilván, amikor a bélyeggyűjtők közé az ember beesik a 12 darab bélyegével, akkor ugyanaz van, hogy hirtelen észreveszi, hogy az egész hierarchia legalján találja. Itt arról van szó, hogy ezek nem a te szenvedélyeid, hanem ezeket gyártják a számodra, kvázi konzervszenvedélyek, amiket te aztán a magadévá teszel. Valójában. Beépíted a személyiségedbe. De a szenvedély az benned volt, a szenvedély az a tiéd, nem az iránt, a tárgy iránt, hanem az az alapösztönöd, hogy tegyél félre, ahogy a makkot túrja végig a jégkorszakon keresztül az a szerencsétlen figura, tudod, a jégkorszak animációban, ahogy a bizonyos állatok a fészkükbe behúznak mindent, ami csillog, ahogy a holló rárepül a fémekre. Hát ilyen embereknél is vannak ezek a gyűjtögető emberek, tudod, időnként így valaki meghal egy lakásban, és akkor derül ki, hogy plafonig be volt pakolva minden szírszarral, de akár nejlonszarral. De nem bélyeggel, vagy egyféle nem, dologgal, hanem bármivel ami mellett nem állt egy ember, az az ő lakásában található. Na. Sajnos nekem van egy olyan nagyon rossz tulajdonságom, és ez azt hiszem, hogy valamilyen módon kapcsolódik a gyűjtéshez, bár nem olyan konkrét módon, ahogyan az ember szenvedélyből gyűjt konkrétan valamit. Én képtelen vagyok arra, hogy a múltamnak a hordalékától megszabaduljak, és gyűlnek, és gyűlnek, és gyűlnek a múltamnak a legkülönbözőbb teljesen szükségtelen kacatjai, amiket nem bírok kidobni, amiktől nem bírok megszabadulni, mert mindig, amikor az a konkrét darab semmire sem jó kacat a kezembe kerül, mindig azt érzem, hogy oppá, ez még kellhet. Mindegyikhez születik a fejemben egy olyan ábránd, egy olyan elképzelés, hogy ez milyen jó lesz akkor, amikor azon a napon, ami soha nem jön el, soha nem valósul meg. Freud úgy nevezte ezt, vagy ezt az úgynevezett anális fixációnak nevezte. Ugye meg akarod tartani, meg akarod őrizni azt, ami már nem a tiéd, ami már nem te vagy, ami már kikívánkozik belőled, amit már el kéne engedned, nem vagy hajlandó elengedni kvázi azt, ami már rég nem te vagy, hanem úgy képzeled, és úgy hordozod, mintha még te lennél. Még kíváncsi lennék, hogy miért úgy nevezett el dolgokat Freud, ahogy, de egyébként ez a hoarder. Ja, hogy azt a széklet visszatartásról, ja, hogy még azt sem, persze, vagy hajlandó elengedni. Azt mondja, hogy ez valójában az anális fixációnak, kvázi a széklet visszatartásnak felel meg. Értem. Mert tehát, hogy ennyire... Az a szakaszban rögzült. Fejlődésben egy szakasz, amikor ráébred a gyerek, hogy az is, ami kijön belőle, az is ő. Az ő, és megpróbálja visszatartani, hogy az ne vesszen el. Félreérti, hát hogy az ő. Valójában az már nem ő, azért akar kikívánkozni. De ő azt hiszi, hogy az még ő. Mert azt már felfogja, hogy ez is hozzátartozik, de azt még nem fogja fel, hogy már nem. Szóval ez a hoarder, az angolban, ami a gyűjtögető, hogyha a tévésorozatról van szó, halmozó, kuporgató, hallgató, aki ragaszkodik a tárgyaihoz, és a ragaszkodás a probléma, mert ezek szerint a szimbólumról azt hiszed, hogy az a dolog. De ez nem gyűjtő, ez dolog. De ez nem gyűjtő szenvedély. Nem, mert nincs benne a kurátori igényesség. Nem, nem hogy csak az nincs benne. Nincs benne a szándék. Nincs benne a szándék, hogy te ezeket megszerezd. Te ezeket nem akartad megszerezni. Nem a beszerzés, ezek, az elengedés. Ezek, hozzád, ezek rajtad maradtak, mint az élet hordaléka, de úgy ragaszkodsz hozzá, mintha a gyűjteményed lenne. Igen, mert van valami szakrális minden ilyen tárgyban, ami felidéz benned egy élményt, egy emléket, egy gondolatot. És meghalsz abban, ha kidobod. Igen, tehát de az a dolog elveszik. A csoportos hát, is abban meghalsz, de az egy pici halál. Az egy pici halál, amikor azt elengeded. De ezt a hülyeséget is el kell előbb engedned, hogy azokat el tud engedni, mert ez egy baromság. De ezt se tudja elengedni az, aki nem tud elengedni semmit, az azt se tudja elengedni, hogy van ez a fixációja, amit nem tud elengedni. Amikor elmondtam a Robinnak, hogy az összes DVD-met kidobtam, bontatlanokat is, és a CD-imet pedig eladtam 10 000 forintért, kb. 200 darabot. Bennem sikoltott valami. Fogta a fejét, és bennem sikoltott összekuborodott. Nekem ilyen rendezői változat, meg olyanok, amiből tudom, hogy az országba 2 darabot hoztak be, ezeket is ki a kukába, mert nem férek el. Azokat megtaláltam az ma este, amikor... Ez csodálatos képesség, hogyha ti képesek. De nem csodálatos képesség, hanem amikor rájössz arra, hogy van az a szint, ahol ez már téged hátráltat, ahol káros számodra, ahol ez a dolog meg fog folytani, a tárgyak, ahogy ránk telepszerek. Erre rájött a Robi. Az előbb ő mondta a Spotify-ról, hogy de hát ott van a felhőben, minek ragaszkodsz, minek tetted be a CD-t? De nem tudom kidobni. Na, de miért nem, hogyha minden tudsz ahhoz, hogy megválj tőle? Mert amit itt az agyammal tudok, az nem ereszkedett le ide. Nem lett belőle megélt tudás, hanem csak egy hideg, megértett kicsit tudás. Kicsit kipróbálod néha, hogy valamit kidobsz, csak valami, amit 5 perce szereztél? Vagy mondjuk adok neked két egyforma tollat, az azt jelenti, hogy az egyiket megtarthatod otthon az étkezőasztalon, de csak ahol akkor, minden ha van. A másikat kidobja. De a másikat ki kell dobnod. Azt se tudom kidobni. Jó. Azt se tudom. Dobd ki te, ha azt akarod, hogy ki legyen. Kapsz 1000 forintot, ha kidobsz egy 500-ast. És ezt kinek éri meg? És meddig tudja fenntartani ezt az ajánlatot? Az durva, hogy ez neked érné meg. Igen, igen. Nem, ha, most nem csaptál le rá, de már nem közelebb kerülnél a kidobáshoz. Szóval ez valami van pokoli egyébként, ahogy van egy pokoli. Így. Én azt látom, hogy egyébként még a gyerekkoromban még olyan kicsit ilyen hiánygazdaságban éltünk, ahol még dolgokhoz nehéz volt hozzájutni, dolgokért tényleg meg kellett küzdeni, el kellett menni, hogy valahol te megszerezd, és most meg az van, hogy ömlik rád, a tárgyak ömlenek, és így minden értéktelenné válik, mindent meg tudsz venni, jó, nem mindent, magánrepülőt meg jachtot nem tudok venni, de hogy értitek, gyakorlatilag vannak a szükségleteink, és 1 milliószor annyi dologhoz jutunk hozzá, és most már ott tartunk, mert a fogyasztói társadalom annyira felpörgött, hogy csomó dolgot már meg se kell vennem, mert valaki rám tukmálja. Itt vannak ezek a gyerekruhák, ez a gyerekbicikli, ez az akármi, és már van olyan, hogy odahozzák hozzám, múltkor egy hangfalat hoztak, és mondtam, hogy vidd el innen, nem kérem. Nekem van hangfalam, és ez nem kell, nem tudok vele mit kezdeni. Mondd el, hogy add el, és mondom, nem adom el, add el te, mert nekem az is teher, hogy eladjam a hangfaladat, amire nincs szükséged, és ne ragd le nálam, ne deponálj nálam szemetet. Robihoz vigyed. Most akkor felhívom a kedves hallgatók és nézők figyelmét, hogy Robert bármit átvesz. Bajban lennék vele. És megőriz az örökké. Az nem egy járható út, hogy növeled akkor azt a területet, amelyet te uralsz, és nem, abban elszigetelsz egy helyet, ahol a rendetlenséget nem, tudod, tartod. Nem, mert amekkora területed van, azt rakod tele. Ez így néz mindenhol ki. Ha 40 négyzetméteren élsz, akkor annyit töltesz plafonig tele, ha meg 200 négyzetméteren, akkor annyit, mert ilyen az ember. Van-e olyan gyűjtőszenvedély, amit ki tudsz röhögni, Robi? És akkor utána megkeresünk benne téged. Tehát a bélyeggel kapcsolatban úgy vagyunk, hogy azok ilyen hozzáértő emberek, úgy őket így nem bántjuk, hogy ez hülyeség. Főleg, mert végül is igazuk lesz, és vannak hogy ez is érdekes bélyegek, amúgy is szép és érdekes bélyegek is vannak. Nekem van hitleres bélyegem. Bravo. Még a harmadik birodalomból. Nekem vannak rendes zenész bélyegeim is. Jó, ezt teljesen adom meg, a régi pénz, ugye ezek a ritkaságok, a műalkotás abszolút nem kérdés. Nem, hát azt meg nem eleve nagy értékű volt. Tudod, bélyeget tudnék gyűjteni, de mondjuk festményeket nem. Mert azért az már olyan, az már az érteni a szint. Érteni kéne hozzá. De nem csak az a szint. Tehát most nem tudnád megfizetni. Nem tudok megvenni egy réplrónait, még egy a falu végi festőnek se tudom megvenni a festményét, mert még az is 100 000 forint, és akkor most veszek egyet, de az nem gyűjtemény, ha érted. Tehát ez nem, nem elég neked ez nem az egy, te gyűjtő nem vagyok akarsz azon a lenni. Szinten, hogy na ez gyűjteni. Is egyébként érdekes, hogy te nagyon nagy gyűjtő akarsz lenni, akkor rizst gyűjts, mert tudod, az könnyű sokat. Ne, felhőkarcolót gyűjts. De ott is az van, ismertem egy embert, aki meg tengeri homokot gyűjtött, és hogyha valaki valahova elutazott, akkor mondta, hogy hozzám erre egy befőttes üvegnyi homokot onnan, és annak sincs semmi értelme, hogy van 30 féle tengeri homok. Igen, de minden tengerparthoz másfajta homok tartozik, mert egy tengerpartnak a öregsége az a homok finomságán ismerszik meg. Egy fiatal tengerpart az sziklás, egy idősebb tengerpart az kavicsos, még idősebb tengerpart homokos, és ahol a legfinomabb a homok, az a legöregebb part. Ennek megfelelően nincs egyforma, az mennyire porózus, és mekkora a vízmozgás. Igen, nincs egyforma, nincs két egyforma homok összetét. Nincs egyforma finomságú homokú tengerpart. Ezért minden tengerparthoz sajátos homok tartozik. Én értem a gyűjtőit. Abszolút, én is értem, de közben mégis teljesen rávilágít ennek az egésznek az abszurditására és értelmetlenségére. Tehát a bélyegnél meg tudtunk egyezni abban, hogy annak van valami értelme, de most komolyan homokod befőttes üvegben. Na, érted? És ismerek olyat, aki... De a homok nálad már hülye, a Robi még kitart. Igen, de ismerek olyat, aki kenyércédulát gyűjtött azért, mert hogy mindenki gyűjt valamit, de azt meg senki, tehát akkor ő lesz az a gyűjtő, aki olyan dolgot gyűjt, amit senki más. Aha. Ennek sincs értelme. De ha penészes kenyér 7 darabbal együtt gyűjti, amivel kiharaptad a nyomorult szemétládapék vállalatnak a szarjából, aki minden nap olyan kenyeret adott neked, amiből a kettő olyan szelet volt, amin volt egy ehetetlen rész, egy leszethetetlen matricával. Ezt gyűjt. És mennyivel jobb volt, mint az, hogy nejlomba becsomagolnak mindent. Tehát érted, és most meg ez majd, ha kényelmem megvan, a nejlont le tudom úgy szedni, hogy nem kell megennem, mint a papírt. A papírt, igen, és azt mindig felszeletelték, azt a papírt, és mindig meg kellett rágni, és kikötni. Ja. Na mindegy. Ja. Egyébként még erről, ide, ez ilyen teljesen nem illik a gyűjtéshez, csak ide ez a felszeletelt kenyér címkéhez illik, hogy emlékszem, hogy gyerekkoromban, ha téli szalámit vettünk, akkor mindig rajta hagyták azért a héját, hogy kicsesszenek veled, ugyan mert ez volt a proli indulat, hogy ez egy ilyen úri dolog a téli szalámi, tehát akkor rohadjál meg, te burkulj. Párizsin is rajta. Felszeletelte, nem leszeded és szeleteled, hanem szeleteled, és majd utána majd szeded le. Vele és amikor én nem lesz. Akartam leszedni, akkor az anyám kezdte el leszedni, de a körömmel nem bírta, vagy undorodott, hogy a hagymás szagú lesz a keze, akkor így foggal rá segített, és tulajdonképpen olyan voltam, mint egy madárfióka, egy ilyen, igen, hogy így az anyám a szájából adja át a kaját, mert körberágja a héjat a szalámin, azt a penészes részét, ugye, amivel a téli szalámi végződik. És így így kaptuk meg a cuccokat, ez csodálatos. Én gyűjtöttem régen szalvétát, most én már semmit nem gyűjtök, egyáltalán nem biztos, érdekel. Biztos van még olyan tárgyam, amit még gyűjtöttem 20 évvel ezelőtt, és még nem dobtam ki őket. Az pár ekkora táskában benne van, de bármikor kidobom neked szívesen, 5 fontos tárgyam van összesen. És a vadászat a csajokra, a trófeák gyűjtése, az vajon nem függ össze a gyűjtőszenvedéllyel? Csak mert mondtad, hogy te nem gyűjtesz semmit. Aha. Hát ez nem volt mindig így. Jó, hát van egy ilyen, egy nagy teljesítményű lehel hűtőszekrény az alaksorban, és abban gyűjtöd vannak. A trófeákat. De ez kinek nincs ilyen egyfajta ilyen élménygyűjtés, vagy egy önigazolás hajszolás, vagy egyszerűen egy olyan időszaka, hogy ez nem törsz eredményekre, vagy tudod, hosszú távokra. Most ebben én hogy különbözöm tőled, még azt külön elmondhatnád? Tehát, hogy érted, nem hiszem, hogy... Én tőlem, hát te más nagyságrendben, én gokártozom, te meg egy Forma 1-es autóversenyző vagy, ne haragudj. Jó, mert ezek az idők elmúltak, Robert. De beszélhetünk róla, hogy háború. Hát már tudod, ez már nem a hőskor. Ez már csak Dodge-em. Oké, Radír. Talán ez lesz a legjobb út, hogy ne erről beszélgessünk. Akkor a Radír. Radírozzuk ki ezt az előző pár percet. MP3-at gyűjtöttem, DVD-k tömkelege van tele írva vele, de már nem foglalkozom vele, viszont amikor foglalkoztam, akkor a katalógus, ami hozzátartozott, az mindent azonnal megtaláltam a polcon, tudtam, hogy melyik... Filmek? A filmek kevésbé, tehát hogy a filmeket így gyűjtögettem, de azokat már ilyen, külső Winchesteren, És egyszer csak letöröltem, azt mondtam, hogy amit láttam, azt minek gyűjtsem, ezért elkezdtem azokat gyűjteni, amiket nem láttam, és olyanom van, de már azok is nagyon gyanúsat kezdenek lenni, de az is lenni, jó, hogy nem olyan filmeket gyűjtök, amiket nem láttam, de nem is fogom őket megnézni, mert akkor le kéne törölnöm, hiszen akkor... Na, a fóliából ki kéne szedned, és elveszíteni az értékének a zömét. Lefóliázott filmjei vannak? Hát DVD, meleg leszel, DVD az fóliában van eredetileg, amikor megveszed. Úgy veszed, ha nem használtan. És ha a fóliát kibontod, nem az értékének tudom. Egy jelentős részét elveszíti. Persze. Pont úgy, ahogy az autó, amikor elhozod a szalomból, már másnap az értékének a 40%-ával csökken. Nagyjából. Ezzel szemben például, ha van egy könyv... Használt autóvá válik. Ezzel szemben, ha van egy könyved, amit dedikált a szerző, az meg értékesebb lesz, hogy ott belefirkálta. Pedig összefirkálta. Bárki összefirkálja, tönkre teszi, de a szerző összefirkálja, az értékesebb. Vagy ha bárki összefirkálja, de úgy írja alá, hogy ő a hogy szerző. A szerző ugye, mert ezt tudod, hogy mit tudom én a... Nem tudod bizonyítani. Igen. Hogy az Ernest Hemingway-nek az aláírását én odaírom, és akinek adom el a könyvet, persze vannak szakértők, de az nem lesz ilyen, hogy ez nem az Ernest Hemingway aláírása? Hát én ismerem az öreget, mert szerződésem volt vele, és itt van. De lehet, hogy a Hemingway esetében azért igen. Tehát viszonylag ritkán szaladtam bele eddig olyan könyvekbe, amiket a Hemingway aláír, de mondjuk, ha beleszaladnék, akkor már feltenném, jó, de én, hogy igaz ilyen. De nem a Sotheby's aukciós háznak akarom eladni, hanem neked. Ja. Te tökéletesen... Én is csekkolom. Ha viszont te hülye vagy, akkor nem viszed el egy szakértőz, és nem nézeted meg. Ha nem megveszem két felesért. Na világos. Viszont az jutott eszembe, hogy Robi, te rengeteg ilyen könyvet adsz ki, hogy sokkal egyszerűbb lenne a dedikálásnál az, hogy eleve bele kéne nyomtatni ezt, hogy... XY-nak, vagy valami is. De pont, én esküszöm, nem, én minden alkalommal, amikor aláírok egy könyvet, mindig azt érzem, hogy tönkreteszem. Az olyan tökéletes, az olyan pontos, az pont úgy jött ki a nyomdából, azért lett olyan, mert az úgy kell, hogy legyen. És akkor ő azt kéri, hogy firkáljam össze, és tudod, minden aláírás egy kicsit elszarja. Mert az egyedi, mert az, tudod, miért nem úgy adtam ki a könyvet, hogy össze van firkálva? Azért, mert ne legyen összefirkálva, az úgy a jó. És tudod, ők kérik, hogy firkáljam össze, és tulajdonképpen mindegyiket egy kicsit szétbarmol. Valaki más könyvébe írjad alá, vagy miért nem a hátsó borítónál írod alá, és az első. De akkor is el van barmolva, mert belefirkáltál a könyvbe, így is, úgy is. Érted? Mint egy töri könyvbe, amikor unatkozol töri órán. És így ilyen végigpörgetős animációt csinál. Ugye, írd alá másként. Írd bele, hogy Koltai Róbert, és akkor... Olyan jó lenne belenyomtatni, egy pecsét. Lenne egy pecsét, és azzal lepecsételném, igen, és akkor az mindegyik pontosan úgy nézne ki, és akkor nem érezném azt, hogy hú, hát ez most ilyen, itt éppen nem fogott, vagy a bénában fogott, kifogy közben, hogy dedikálod, és egy másik tollal kell befejezned. Milyen hát lenne? Teljesen elszartad. Csak gondolj bele, hogy az a szerencsétlen meg, aki megveszi, és odaviszi hozzád, hogy na most a szerző a saját kezével beleírja, te meg előveszed ezt a bélyegzőt, és így csak rányomod a neved, és akkor azt érzi, hogy de hát ez már nem személyes, ez ilyen reprodukálható, ez már csak egy gépies ilyen sokszorosítás. Tudod, hogy de valójában ő azt az illúziót veszi, hogy ez neki igen. Te ezt. Vetted a fáradtságot, és beleírtad. Vettem a fáradtságot, és amit olyan szépen, tökéletesen, pontosan megterveztünk, és kinyomtattunk, azt az ő kedvéért, az ő személyes nevének a lejegyzésével szétbarmolom. Ráadásul milyen szánalmas dolog, hogy kéri, hogy a nevemet, írd le az én nevemet, légy szíves, írd oda, hogy nekem te ezt adod. Miközben nem azért, és ilyenkor eljátszuk, hogy halálosan jó barátok vagyunk. Igen. Heteken keresztül együtt éltünk abban a faházban, és kötődünk egymáshoz érzelmileg, sőt, amikor szelfizünk, akkor is így átkaroljuk egymást, és eljátszuk azt, hogy mi amúgy nagyon jó barátok vagyunk. Ez egy életre szóló barátság, és a nevét se tudod. Na, van, aki ilyen képeket gyűjt, amin híres emberekkel szelfizik. Az ugyanaz, mint az aláírás, és van, aki aláírásokat gyűjtött, ha már itt tartunk. Írj egy olyan könyvet, ami értelmes úgy, ahogy van, de ha az utolsó mondat végére odaírsz egy szót, az egész teljesen mást jelent, és az aláírásod az ez a szó legyen. És aki eljött, az azt a könyvet olvassa, aki nem jött el, az meg az eredet. De az első szó is lehet ez. Gondolj bele, hogy amikor kéred, hogy írjon... Azzal elbarmolnád, azt spoilereznéd. Amikor kéred, hogy a könyvbe írjon neked valamit, azzal valójában úgy csinálsz, mintha ajándékba adtad volna, mintha tényleg annyira a barátod lenne, hogy ezt neked így adta, ezt a könyvet, de nem, te azt megvetted. Tehát oda mentél, kifizetted, megvetted, és elítetted. És amikor azt kérdezi, hogy írd alá, csinálj úgy, mintha halálosan jó barátok lennénk, és ez egy nagyon személyes dolog. Ez egy nagyon személyes pillanatban. Igen, az LSD tripünknek a 12. órájában én ezt adtam a kezedbe, és ez örökre egy emlékeztető lesz erre a pillanatra, amit együtt átjött. Emlékére Richardnak. Az a megfigyelés kezd itt kibontakozni, hogy az ér sokat végül a gyűjtött dolgok közül, ha nem a megválás, hanem tényleg ez a kurátori szenvedély hajtott, amiből kevés van. És az is sokat ér, úgy tűnik, ami régi, de azért ér sokat, mert kevés van belőle. Tehát, hogy a régi is azért ér sokat, mert kevés van belőle, és amikor valami műtárgy, tehát nem elfogytak, hanem eleve egykészült, az is azért ér olyan sokat, mert a művésztől korlátos, ami előkerült, szintén kevés van belőle, még inkább felderíthetetlen, mint az aranykészlet, amire itt a Robi hivatkozott, hogy egyébként igen, az annyi darab van belőle a földön, amennyi. Na de hol? Tehát, hogy azért elő-elő kerül. És még a művészeknél is előfordul, hogy egy padlásról, de mit tudom én, az ő haláluk utáni 100 évben még előfordulhat, hogy egy rokon halálakor, amikor ürítik ki a lakást, akkor egy hozzáértő azt felismeri, hogy az az. Aztán utána már lehet, hogy nem nagyon találnak ilyet. Emlékeztek arra a Banksy festményre, amit az, amikor elárverezték, akkor az irat megsemmisítő így félig ledarálta? Igen. És akkor... Ugye ez egy ilyen performance, de igazából akkor lett volna korrekt, ha teljesen ledarálja. Tehát ha azt mondja Banksy, hogy megsemmisítem, kifizettette Balek a 100 millió fontot, és letrancsírozom. Nem, így de akkor a trancsír érne annyit. De így azt mond, hát igazából most, mert így úgy maradt, hogy félig benne van az irat megsemmisítőben, az alján lógnak ki így a szálak, és akkor így lett maga a műalkotás. De azt nem merte megcsinálni Banksy, hogy teljesen megsemmisíti, kész. Ennyi, kifizetted, és nincs. Miféle művész ez? Hát fél művész. Milyen az ilyen? Én nem tartanék ott. Nincs is akkora fal. De tényleg ez megalkuvás. Igen. De csak a Banksyhez képest, csak a saját referenciája szerint ő találta fel azt a referenciát, amitől elmaradt, és amit most számon kérünk rajta. Így jár az ember a referencia. Ki az, aki jó képeslap, naptár, matrica, értem. Kockakő. Kockakövet, kigyűjt kockakövet? Hát huligán? Vagy nem tudom, budaházi. Nem tudom. Te ezzel úgy fejbe vágtam egy rendőr. De az volt a cél, hogy a Gyurcsány gyűjtse. Tehát azt ki akarták utalni a Gyurcsánynak. Feri, neked kockaköveket kéne gyűjtened, és itt van ez a szép nagy. Méghozzá az arcán kéne, hogy gyűjtse, de nem gyűjtött. De Ferenc úgy volt vele, mint a Dávid a hangfallal, hogy ne hozd ide, nem kérek belőle. Ja. De a miniszterelnöki cím az kellett, igaz? Arról nem. Nem, azt viszont gyűjteni kell. Gyűjteni kell a pozíciót, gyűjteni kell a hatalmat. Ott van egy nagyfokú gyűjtőszenvedély. Talán összefügg azzal, amit Sauron érzett a gyűrű iránt, nem? Meggyőződésem, hogy ha akkor Feri nem gyűjtötte volna ennyire a miniszterelnöki címet, akkor ma már meg lehetne neki. Bocs, nem a Sauron, és már újra elvesztette volna. A Gollamra gondoltam. Tehát hogy nem tudod eldobni, vagy igazából bárki. Vagy nem, hát nem bárki, hanem mondjuk akkor a zsákos Bilbo. Na. Az egy pontos. Igen, de hogyha megnézzük, hogy mondjuk milyen küzdelem folyik a hatalomért, akkor azt azért sem tudod eldobni, mert ha csak úgy rád esik, tudod, akkor előfordulhat, hogy nem érzed a súlyát, és megválsz tőle. De ha az egész életedet arra tett fel, hogy megszerezd, akkor nem fogsz tudni róla lemondani, hiszen minden semmissé válna. Ezért nem lehet ezeket az embereket kiebrudalni a hatalomból, aki már egyszer így megérezte az ízét. Hú, de szép politikai tanulság van az abszolút konyhapszichológiai témánk végén. Te, Dávid, ha te gyűjtöttél valamit, te inkább az értékmentő kurátornak gondoltad magad, hogyha már nem lesz sehol sziszikecs poszter a popcornból, akkor majd nálad még lesz egy utolsó, és majd jönnek is ilyen ecsettel le. Sajnos gyorsan elhasználódott, de én függőként gyűjtöttem. Tehát te is, ahogy az életed egy kurátor, darabja semmisül meg. Egy megszállottság, és aztán megszabadulsz. De mitől függsz? Mitől, hogy a tárgy ott legyen? Mitől? Függésektől függünk. Hát az ember egy nagy függés halmaz, tehát így egy két lábon járó addikció. De nem tudtam meg többet. Tehát az, amit a Robi mond arról, hogy amikor egy pármilyen tárgyat kidob, akkor az élete egy része megsemmisül, vagy meghal egy darabja, akkor ezt sokkal inkább át tudom nem élni. Nem csak egy emlékés az ahhoz való kötődéset hal meg, hanem egy lehetőség a jövőben, amikor ez hasznos lesz. A felidézésre is. Az ábrán. Sose eleve, lesz. Eleve nem vagy egy ilyen handyman. Tehát, hogy hiába van egy tárgyad, mert te nem tárgyakkal oldasz meg problémákat, hanem mondasz valamit. Tehát tulajdonképpen a szavakon kívül semmi ez nem kellene ragaszkodni. De hát ezért írja le őket sokszor. A 16 csillagcsavar húzója van, fogadom meg mindenféle ilyen bizbasz, ami egyáltalán nem kell, mert ha bármi akkor lesz, akkor a Robi kivágja magát. Gondolkodtam az előző kérdésre, de megmondom, hogy mit gyűjtöttem, akkor én a dopamin fröccsöt gyűjtöttem. Tehát amikor gyűjtesz, akkor az is van, hogy megszerezted, és akkor van egy ilyen visszaigazolás az idegrendszeredben, hogy ez most nagyon a jó helyeden volt, vagy. Ezt még csináld. Az örömérzeted ismétlődését. És így viszont akkor minél kisebb dolog, minél gyakrabban, annál inkább sokszor fordul elő, de nyilván kialakul a toleranciád, és akkor eljön akkor bizonyos embereknek egy nap, amikor ráébrednek, hogy ez 15 év pazarlás volt, és eladják, vagy kidobják egyik napról a másikra az egészet, egyfajta ilyen haragból, hogy új életet kezdenek. Igen, megszabaduljanak ettől. És van az egy pillanat, ezt nektek mondom, ha esetleg nem tudnátok, amikor kidobtál valamit, mit tudom én, 10 éve, már nem is emlékszel rá, egy pillanat, amikor így végül is kicsit sajnálom, és utána a következő pillanatban már megint másra gondolsz. De a legrosszabb, amikor kidobsz olyan dolgot, amit 10 éve nem használtál, és meg mondjuk nem CD-ről van szó, hanem valami, ami így félreraktad, hogy jó lesz. A Robi sose gyógyul meg, ha ezt mondatot befejezed. És akkor befejezem akkor is. És tudod, az van, hogy kidobod, mivel 10 éve nem vettem elő, nincsen rá szükségem. Nekem volt ilyen kábelgyűjteményem, a mindenféle végződésű kábel mindenre jó. Egy nagy doboz, és amikor 10 éve közelébe sem mentem, kivágtam az egészet, hát persze, hogy jövő héten kellett pont az a két csatlakozó.